okumalarının tamamını indi ilahiyesinde kabul etsin. Vefat etmiş olan yakınları kim var ise. Benim de Umre arkadaşım Hacı Muammer abinin annesi vefat etti dün. Allah ona da rahmet etsin. Bütün bu okunmuş olan sayfaların ve zikirlerin sevabının bir mislini bu vefat etmiş olanlara hibe etsin. Burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin de geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye etsin. Amin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.